مخیر ذکر که امراج اگر در زن رینچ زن در علاو تعالی در جن تابعی که و من هغه څوک یسلم چې دی تسلیم و تابعی که وجهه مخبل الالله و علاو تعالی تا و هو محسنون و په داس حال کې چې هو دینو محسنون دی مخلص هم وی محسن دوی ترجمه لري محسن گای گای هغه سراس معنی د نیکوکاره چې ښه عمل کوي محسن چې اکثر کاریږي په احادیثو کې یا په آیاتو کې راځي مراد یې ځینې مخلص وي ځکه هلته چې په هغه حدیث جبرائیل کې جبرائیل امین د نبی علیه السلام څخه څو پوښتنې وکړه پیغمبر یې جواب ورته وایه په هغه کې جبرائیل امین ورته وویل چې یا رسول الله ما الاحسان والاحسان څه ته وایي نبی علیه السلام الاحسان و دې ته وایي ان تعبد الله کانک تراه چې ته د الله تعالی داسې عبادت وکړې لکه ته چې الله تعالی ته ګورې نو دا خو د اخلاص نتیجه شوه سړی چې په عبادت کې دونه مخلص وي داسې عبادت کوي لکه دی چې الله ته ګورې ورل فإن لم تكن تراه فإنه يراك وم ته کې نه وینې خدای پاک خو دې وینې نو ته په زړه کې داسې فرض کړه لکه ته چې امر ته ګورې و الله تعالی ته نو دا اخلاص دی نو هو دی محسن دی مخلص ام وي داسې نه چې یوازې په خوله د ژبې پر سر شایسته شایسته خبرې یزدای ډیر پستی او ملائم نرم خبرې کې د اسلام په ځکه چې اعلان اخلاص نه پر بنا نو دغه څه سړی هدو چې دی تابع کې خپل مخ و الله ته او دی محسن وي په دې کار کې په دا کار کې مخلص فقد استمسک فقد نو په تحقیق سره استمسک د لاس ټینګ کې منګولې ولګول بل عروه کې په هغه کړی سره الوسقا چې هغه ډېره محکمه ده عروه د یو شي لاس کې ته ویل کېږي لکه کوزه چې تاسې پېژنې لاس دي لري سړی داسې دا ګوتې تر وکاږي په رسۍ کې هم کړی داسې خلک جوړه کې دا کړی کې نو بره چې یو شی بندیې مثلا ساته ګل پورته کوي کړی لري دلته باره دغه سولاغه چې ده په دې کې بیا یو لرګی باندې بره مازې پاک کړی کې اړ کې نو دا کړیانې قسمه قسم دي ګایګای داسې کمزورې کړی چې ته ګوتې ورواچې هغه چا کش کې بره وش کېږي ګر سره ګایګای داسې محکمه یي چې د خلکو په شم خرورونه په وزړې پورته کوي اداره کړم نو الله وایي که چا دغه کار وکړي چې الله ته یې غاړه تابع کړه د الله توحید یې ومني او په دې کار کې دی مخلص فقط د ژبې پر سر نه و نو ده داسې کړی ته لاس واچوه چې هغه د شکېدو وتلی داسې دا جنت ته بیایي فقد نو په تحقیق سره استمسک استمساک دغه د سړي په یو شي پسې لاسونه ټینګ کړي نو ده لاس لګول وکړ بالعروة په هغه حلقه په هغه کړي الوثقه چې ډېره محکمه ده و الى الله عاقبه الامور نو دا دی چې دا مؤمن هم بیان شو مخکې کافر بیان شوی نو په پای کې دا ویل چې و الى الله خاص و الله ته عاقبته انجام فائدې الامور د ټولو کارو دا امور چې دی د دې انجام پای الله ته دریږي نو امور چې شي دي که پر دې دنیا خلکو شرک کړی دي کوپرې کړی اره بلا چې کړی دی دې پای مالات ته ورځي که پر دې دنیا خلکو توحید کړی دي د الله تعالی دین عملي کړی دي دې پای مالات ته ورځي نو چې عاقبته ګرد امور او الله ته الله تعالی نو دا امر مطابق چې دا کړی دي سزا ورلرو کی چې ایمان وو عبادات صالحه و د دې مطابق د ته بدله ورکی او که کفریات او معاصی او گناهونه و دغه مطابق بدله ورکی جزا ورکی نو دا دغه ویل چې معنا مؤمن چې دی د په کلاک کړي په لاس ټینګ کړي بل کافر خو هغه و چې هغه د مور پلار د خبرې نه چیرې دی بارل ته قران کریم نعوذ بالله د آیاتونه پرېږ د خپل د مور پلار خبرې را ټینګول نو الله پاک د ګرد امور هغه خبره بم الله ته ورسیر د جبل خبره چې د ځان تابع ځان تابع کړي مخه الله ته تابع کړي د دې خبره بم الله ته ورسیر فسیت سلید و نبی علیه صلات و سلام تشده دغه دلائل سره سره او خلق چاغ مجادله کول بی علم بی هدایت و بی کتاب منیر خو نبی علیه صلات و سلام ته بدیل تنکی پیشه دل چه ما دا دوغنه دلائل در تول دلو تعالی دا وحدانیت پر تا دوغنه اثر و نکی لکه یجدن ایس باک لانه پکی نخصری دل تنگی کیجه اللہ پاک و نبی علیه سلام توایی چه دی پا کو پر دخوامه بدو و من هر آغا چو کفره چه دی کافر سی دغه دلایلو د اورېدو سره سره فلا یحزن نو نجی غمجن کوي کتا حزن غم ته وایي فلا یحزن نو نجی غمجن کوي کتا کفره کفر دده نو د کفر پر تا بد اثر ولیکي ته ولې دل تنګه کېږي چې دا ولې ایمان نه راوړي

په زور کې چې وی لا عذاب او عذاب ته غلیز چې هغه سخت عذاب دي چې د دوزخ عذاب دي بیا الته بیا په دغه دی نه کې مغرور دي چې د عزت د دنیا عيش عشرت څنګه د لاس ورکم علاوه پای دې هغه ځای ته دري چې بیا برسید په کښ ملایکو اچولي کښې بږي تر دې ځای پورې خدا بیان وسو. نو اوس بله خبر کوي د توحید دلیل بیرته را پیش کوي، خو مسله د توحید روانه ده موږ در پاتي بل دلیل ورته رجي وس. الله پاک وایي دغه د توحید دپاره چې دي دوې مقدمې ضروري دي، ملاقاري قیاس خو نو مقدمې غواړي اکثر او بیشتر داسې ده چې دوې مقدمې لري، معنی قضیې چې ورته وایي چې صغرا او کبرا ورته وایي. دغه مقدمې که چا ومنلې نتیجه یې خپله پر رابنا کېږي، ولې په قیاس په تعریف کې دغه سې ویلي چې قول مؤلف من القضایا متى سلمت لزمت لذاتها عنها قول آخر، د دوی د ذات خاطره بل قول پر رابنا کېږي. نو الله دا مقدمې دي چې دی دغه نه منکر هم دی، او مقدمه د قیاس د توحید دپاره چې کوم قیاس دی مقدمې مني، صغرا هم زوی مړی مني، کبرا هم مني، مګر چې نتیجه ته راسې نه پر ورځي. صغرا څه معنا؟ اول دا خبر دو شته دا ګرد جهان چا پیدا کړی دی؟ د هر مشرک څه چې پوښتنه وکړي چې پر دا مځکه تیر سوي دي، هېڅ یو مشرک په دنیا کې داسې نه دی تیر سوي چې هغه دې درته وایي چې دا جهان چې دی دا بتانو پیدا کړی. ولې دغه نه قدر لکه اداره خو نو دی نه دی، نو بد خدا بله ورځ جوړ کړي یا د ده پلار جوړ کړی دی جهان د څه وخته شروع دی. هر مشرک په دې قانع دی چې دا جهان الله تعالی پیدا کړی. ښه نو چې په دې خبره قانع سولې، دا مقدمه دې ومنل، دا بله مقدمه خو نو تر لمر سپي نه ده هغه بله قضیه یې. نو چې هر څوک خالق وي هغه معبود هم دی، چې مخلوق وي هغه معبود نه سي جوړېدای، چې دی په خپله د بل چا جوړ وي بیا دې خلک ده ته عبادت کوي. هر څوک چې خالق وي هغه څه شي هغه معبود دی. نو دا دواړې مقدمې چې دی مني دا یوه خو اقرار پکې الله حکایت ځینې کوي، هغه بله ښکاره ده دا کوچنۍ لا په پوهېږي چې هر څوک خالق هغه د عبادت وړ دي، دا نور د عبادت وړ نه دي. دا دوې مقدمې موږ چې توحید کښې راولې بره وایي چې پلار نیکه مې کول زه هغه کوم. نو الله وایي دا دونه جاهل انسان دی، د قیاس مقدمې مني چې شي نه مني، نتیجه یې نه مني، پر نتیجه نه راځي. داسې وایي ولئن سألت او كثير سألت تسوالو كي اي محمد هم د دوی څخه دغ کوپار ورته من چا خلق پیدا کړی سماوات دغ اسمانونه والارض او دغ مځکه د مځکه چا پیدا کړی د اسمانونه چا پیدا کړی نو بره چا په مځکه او اسمانو کې موجودات کې هغه ګرده پکې کړاله دی سوای لخ مخا یقولن دی در توایچ الله پر دا ګرده لا پیدا کړی. نو ته چې د دا خبره و اقرار یې وکړي چې دغه دی د الله تعالی په خالقیت اقرار وکړي، قلت ورته وایه چې الحمدلله چې په تا مې ومنل خبره زوی مړه چې دغه دی منې یې. ګوره د الحمدلله د څه دپاره وایه چې هغه دی د قیاس مقدمه دې ومنل، ملاقاري خبرې ته متوجه چې یعنې د قیاس مقدمې چې چا ومنلې قضیې ومنلې باره خو نو نتیجه هر څوک به پوهېږي چې خامخا پر رای بنا کېږي. نو قلت ورته وایه چې الحمدلله چې تا دا قضیه زما سره ومنل، توحید په خپله ثابت شو چې مځکې اسمانونه ګرده الله پیدا کړي، خپله ثابته شوه چې د عبادت وړ څوک دی الله پاک دی، د بل چا حق نه دی. مګر چې نه کوي قل تبس ورته ووایه په جواب کې چې الحمدلله حمدونه ټوله الله لره دي، ولې چې تا دا خبره ومنله. نو د دې تقاضا خو دغه وه چې نو بره هغه بله خبره خو مال تر لمر ښکاره ده چې نو چې څوک خالق وي هغه معبود هم دی، مګر دی پر هغه ځای نه راځي. بل اکثرهم لا یعلمون، بل داسې د اکثرهم اکثر د دوی لا یعلمون پوهېږي نه. الله وایي دماغ د خلکو پر چم خراب دي، عقل یې کار نه ورکوي، څراغ ورڅخه دی لار نه پوهېږي. دغه دی څراغ دی وم لګاوه چې اگر د الله پیدا کړي په خپله خوره اقرار کوي. هر مشرک څه چې پوښتنه وکړي چې ورته نو چې الله پیدا کړي، خو دا بله خبر ورسره ده چې خالق معبود هم وي، بل معبود بیا د ده په مقابله کې نه چلیږي. ولې خدا د ګرد جهان خالق دی، نو درځه پر توحید باندې نه ورځي. نو علاوه اکثر د دوی چې لا یعلمون، دوی علم نه لري، معنی پوهه او عقل نسته ورسره. پس یا رب العالمین وایي ښه چې په خلق د الله خو دې اقرار وکړي یا دې وږي منی. لله ما فی السماوات والارض، لله الله لره خاص خاص ما هغه ټول شیان په سماوات چې په اسمانو کې دي، که ستوري دي، که ملایکه دي، که جنتونه دي، که دوزخونه دي چې په دا مځکه کې دي. دا ګرده چې دي خو د الله ملک هم دی، یوازې داسې نه دی چې د الله تعالی خلق دی ملک یې نه دی. د مثال په طور دا خو لا خلق نه دی، زه مازې یو نمونه درته وایم. یو مصري دی په یو ځای کې یو بنګله جوړوي، نو دا رقم یو عنوان معماریه کړې ده چې خلک راځي ګوته په غاښ ورته نیسي، مګر خو د مصري جوړ دی خو د ده نه دی. سبا ځي بېرته خبره هغه کرنډۍ وچشه او رجا ورسره اخلي بالا ووز تعمیره جوړ کړی ده دی. د رب العالمین د خو هغه رقم نه دی چې پیدا ده دی ملک هم ده دی.

یمدو کو مک و کی امداد و کی ہو د دغه غټ دریاب من بعد هی ورسه تر نسکی واجه د اول دریاب څوک کو مک کی سبعه ابحور و دریاب نور هغه کو مک کی دا خو نو ختم کیږي بیا بل دریاب ورته کی تغونه بیا چې دا ختم اوس بل پسوبتی کی بیا چې ختم اوس بل ورته کی نو دا سبعه ابحور چې دی په دې کې ملاقاری مفسرین وای چې معنا دا نور و دریاب نو د په مثال سره یې اغم دا غسی او نور وای چې او دریاب چې دی دا د چین دریاب دی بحر سین ورته وای بحر تبت ورته وای بحر الهند ورته وای بحر السند ورته وای بحر فارس ورته وای بحر شرق بحر غرب دا او دریاب دا غیا دی کني حکیم رحمت رحمه الله دا خو شکر چې دا خو کشنی کشنی دریابونه دا او چ نور پګات کی یا او دریاب د غو نه نور لکه داخله بحر محیط چې دی دا غس او دریاب یم راج نو برخه به خې دی او بس ول شغ بل دریاب چې پګړی اغم د غو نه کدرس د میسلس دا سپرمای نو دا ګرته کسی ما نه فدات ما نه فدات نسکی بنس کلمات الله کلمات دا الا دا الا کلمات بنسکی نه کی دا بګر سره خلاص شي نو در رب العالمین چې موږ الحمد استایل کر سوی دا غس اندازه استایل کر سوی دوغه صفات لري دوغه کلمات لري ان الله عزیز حکیم تر دا محمود واجی ورسته څنګه فرمای ان الله بشک الله عزیز غالب دی پر ټولو موجودات بانی الله برلاسی حکیم الله تعالی چې دی حکمت والا دی حکمت هغه دی رازدان په ټول شیان دغه خبر دی پټ اسرار له خبر دی حکیم خو هغه چاته وای چې علم دغه نه چې د شپه هغه اسرار له خبر نه الله خو حکیم رازدان دی په ټول شیان نو هغه د علم اندازه دغه د غلبی او د قدرت اندازه چې عزیز او حکیم حکیم د علم او عزیز هغه د قدرت او هغه صفات پر هغه رقم چې دغه نګر د قدمونو و دریابونو ورته شایي کې سره مصرف شي مصرف شي د بغیر د خلاص کلمان بم ختم شي هغه به و دریابونه بم د ختم شي دران کار چې ځنی اخستی مگر د الله تعالی کلمات به خلاص نه شي نو پر کوم عزیز یې مړ معنی نه خو دغه نه ربطه ته ولې سجده نه کوي دا غربت ته ولی عبادتنا کې چې تر ازي د دوغه نه عظیم رب سخر علی را لری وې دا کښنی چې دوه کوټه بت ته ودرې جو دې ته سجدا کوي معنا دا کم جماع فسین رب العالمین وای و اذا بعث بعد الموت خبرت ما خلقكم چې قدرت ذکر کوي علم ذکر کوي روي ما ندي خلق پیدا کول کوم ستاس چې زه تاسو پیدا کوم وارده وار ولا بعث او نرى فاسول بیاج ونی کول کوم ستاس الا مگر ک خلق نفس واحده جن. لك خلق د کو د نفس مز به د خلق تور و چې ستاس د ټول پیدا کول دا نجم مگر نه لکه پیدا کول د یو انسان د یو انسان پیدا کول الله عز وجل دونه قدرت چې شي د ټول خلق بل ډول ولکه دا غرکم خدای الله تعالی خبره کن په یکون بس فقط ما یو امر چې دی کی شان خبره کیر نو الله یش دا څه چې د ادم علی السلام څخه بیا د قیامت پورې پیدا دي د ګور د ژوند کې کول ما ته دا غرکم دی لکه دی وسړي ژوند کې کول دی وسړي ژوند کې کول معنا دا الله تعالی عظیم قدرت چې شي دا سوای ما نه دی خلق پیدا کول کوم ستاس ولا بعث او نبي راج وند کول کوم ستاس کدي وصف دا کول کدي بیا چش دي وند کول الا خو بیا دي ک نفس واحده ک خلق نفس واحده و بعثها لك خلق يل دي و نفس يا راج وند کول دي و نفس غسون على تاسان جدا گرد دا غسان جنو ان الله سميع بصير ان الله بشك لا عز وجل سميع او ريدون کدي د ټول خبرو دا چت کو پريات شركيات خدا گرد الله بصیر لدونکو دی پر ټول اعمال باندې دا سمع او بصر دی نو ته دا کوپر ولې کې خود لا علم دا دی متوجه درته متوجه سره چې دا الله غلبا دا الله تعالی دا علم دا الله تعالی دا محمود والي دغه نشبته نو دا ګرځ الله تعالی اوري او الله تعالی بعث مدر کې برته نو خص زاد لره کې دا بعث په دا غدل تذکر کې چې انت و فکر کې چې زاد د دنیا شه او کنه کومه بیا نو دا عوام وای یا په لک دنیا د چا پر سر ولاړ بیا به وسکه بنو وساله د هر چا پر سر چې درې ته ولاړ ولاکس ته به بیرته راجوندې کېږي د ټولو کفارو د ټولو انسانان راجوندې کول ماته لکه د یو انسان نو خو د حساب د پاره راجوندې کې د ساتیرې د پاره خو نه دي نو او الله پاک سميع او بصیر هم دی معنی ټول خبرې ستاورې دي ټول اعمال ستاورې دي چې خطا ته زاد کوي تر دې ځای پورې دا بحث چې خلاص بل دلیل توحید پر راپورته کوي خدای د توحید سلسله ده الم تر آیته نه ګورې ان الله چې بې شک الله یولجو داخلی اللیل شپه پر نهاره په ورځ کې په دوی کې چې ورته وګوره دا شپه دونه نو کیسي برای داسې یو څو ساعت ځینې جوړ شي دا غټه خوایه چې شي دا لو پله دای نو دا ورځ شي اوس ورته چې نو شپه څه سوله چیرې ولاړ خو هغه شپه الله تعالی په ورځ واړه د جلسه برخه په ورځ وګټه

دا الله تعالی شان مجھے پرانی خو جلا شان دی معنی رتبہ لوڑ دا الله پاک اصلی عالی دی اصلی عالی شان الله دی دا الله فرق می سکن دی الکبیر الله لوی دی دا الله تعالی دا لوی سره څوک هم سره نس کولای نو علوی شان ام دا الله دا کبر لوی هم دا الله دا نو دا عبادت حق دار هم یوازی یوازی الله دی بل په دنیا کې هیڅ بزرگ هیڅ مشرف شی هغه دا عبادت ور نه دی شرافت بالا ور کړی ولا اولیاء تعالی شرافت نه دی ور کړی غټ مقام ورکړي مگر د معبود واجب مقام نه دی ورکړي انبیاء علیهم الصلاه والسلام تعالی او تعالی څونه مقام ورکړي مگر د معبود واجب مقام نه دی ورکړي د عبودیت مقام ورکړي د لکه موږ اشهد ان محمدا عبده ورسوله مد محمد علیه السلام چې در ټول رسولان افضل دغه مبارک موږ عبده هو یا اقتدا مدغه بنده دی نو چې بنده دی علوی شان د الله د العلی دی علی شان دی الکبیر ډیر لوی دی د دسر په داش په تو کې څو کم سره نس کوله نو تر دغه ځای پورې د ټول د توحید بحثو په سر کې شې دی هغه هغه کفار دغه بحث ذکر کی په مقابله کې دغه چې مخکې چې د کافر بحث په سر کې شې د مؤمن بحث ذکر کی او د نبی علی السلام تسلی پک شي کړاله او دغه د توحید دلایل تر جزا را ورسېده یو سلام نور پاتې جواب په بدل سره وای واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.